مرحوم سید حسین کوکمرعی، عموی مرحوم آیت الله حجت، که ایشون از فقها و علمای بزرگ حوزه نجف در صد و خورده ای سال قبل بوده، در شرح حال ایشون همه نوشتن و نقل کردن. مرحوم شیخ انصاری که از بزرگترین فقهای دنیای شیعه است و کتاب رسائل و مکاسب ایشون از بعد از مرحوم شیخ تا امروز از کتب معروف و مورد توجه حوزه های علمیه است برای فقه اصول. این مرحوم اهل دزفوله، یک طلبه فقیر ضعیفی که از نظر مالی خیلی فقیر، از نظر قیافه بد قیافه ظاهرن، چشمشم تراخم گرفته، یه زشتی خاصی پیدا کرده، حوزه های علمیه ایران رو گشت زده، کاشان پیش نراغین درس خونده، مشهد و اصفهان حوزه های زمان رو، میره نجف، یه طلبه ضعیف فقیر لباس پروسله قیافه مثلا غیر قابل توجهی که کسی هم نمیشناسه، توی مدرسی چند تا طلبم پای درسش با اینا بحث میکنه. مرحوم کوهکمرعی مرجع وقت، عالم وقت، در حد رئیس حوزه وقت، میگه یه روزی من از مهمونی میخواستم بیام بیرون، دیدم یه ساعتی وقت مونده به درسم، برم منزل و برگردم وقتم ضایع میشه، تصمیم گرفتم برم تو مدرسه، این یه ساعت رو میشینم مطالعه میکنم تا شاگردا بیان درس رو شروع کنیم. رفتم دیدم یه طلبه یه گوشه نشسته، یه چند تا طلبم دورش دارن بحث میکنن، یه من مشغول مطالعه شدم، اما یواش یواش صدای اینا که به گوشم رسید دیدم عجب بحث علمی جانانه‌ایه. کتاب خودم رو مثلا فرض کنید بستم، خوب گوش دادم، دیدم ایشون نسبت به این جلسه درس که من میشنوم از من ملاتره، ولی خب شاید یه جلسه اینجوری باشه. فردا یک ساعت زودتر اومدم، پس فردا چند روزی اومدم گوش دادم، دیدم نه ایشون از من بهتر میفهمه. از ایشون خواهش کردم شما تو این درس تشریف دارید؟ بله تشریف داشته باشید، کاری دارم. یه طلبه ای ظاهرا ناشناس، همه شاگردا جمع شدن، رفتم روی کرسی تدریس که نشستم، گفتم آقایون از امروز به بعد جای من این آقا تدریس میکنم، چون ایشون از من ملاتره، من این پست رو به ایشون برگزار کردم، خودم میام تو مستمعین میشینم. شیخ انصاری رو فرستاد بالای کرسی تدریس، خودش اومد پایین نشست. مگر نفس، یعنی این مجنون که میخواد سر از خانه لیلی در بیاره، اگر در بند شطور تعلقات مادی باشه به اینجاها میرسه؟